gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigella Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa 14 listopada, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Marcin Pachucki będzie pełniącym obowiązki szefa KNF-u. Jutro odbierze dokumenty od premiera. Jest zgoda rządu w Londynie na forsowany przez Theresa May układ w sprawie Brexitu. Rozdano nagrody dla najlepszych reportażystów. Marcin Pachucki będzie pełniącym obowiązki szefa Komisji Nadzoru Finansowego do czasu powołania nowego przewodniczącego, poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jutro rano pan Marcin Pachucki odbierze w kancelarii premiera dokument powierzający pełnienie obowiązków szefa KNF. Marcin Pachucki dotychczas był zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego, który wczoraj złożył dymisję. Gazeta Wyborcza napisała, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, Chrzanowski w marcu tego roku miał zaoferować przychylność dla banku w zamian za 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał ofertę i zawiadomił prokuraturę. Ta wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłego już szefa KNF-u. Zdaniem wicepremiera Jarosława Gowina powołanie Marka Chrzanowskiego na stanowisko prezesa Komisji Nadzoru Finansowego to był błąd. Niezależnie od tego, jaka będzie prawna ocena działań i zachowań poprzedniego szefa KNF-u, powołując go na to stanowisko, popełniliśmy błąd. Znaczy, to jest takie miejsce, w którym jest się poddanym wyjątkowo silnej presji zarówno nacisków, jak i pokus. Jarosław Gowin liczy, że następny szef KNF-u będzie odporny zarówno na naciski, jak i na pokus. Rząd w Londynie poparł wstępny tekst umowy w sprawie Brexitu, ogłosiła wieczorem premier Theresa May. Chwilę wcześniej zakończyło się 5-godzinne nadzwyczajne spotkanie rządu w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Premier poprosiła na nim ministrów o zgodę na wynegocjowany przez siebie wstępny tekst porozumienia rozwodowego. Stojąc przed drzwiami swojej siedziby na Downing Street, podkreśliła, że ma za sobą długie, szczegółowe i pełne emocji rozmowy. Dodała, że jest przekonana, iż lepszego układu nie dało się wynegocjować. Wierzę, że mam zobowiązanie wobec tego kraju, by podejmować decyzje w narodowym interesie, a moja głowa i moje serce mówią mi zdecydowanie, że to decyzja w najlepiej pojętym interesie całego naszego królestwa. Zgoda rządu daje zielone światło dla organizacji ewentualnego szczytu unijnego pod koniec listopada. Jeśli Unia wyrazi zgodę na porozumienie, projekt zostanie przedstawiony brytyjskiemu parlamentowi. Dorota Jaśkiewicz-Łebek, Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Magdalena Świerczyńska-Dolot to laureatki głównych nagród dla najlepszych reportażystów radiowych. Podczas gali w studiu koncertowym Polskiego Radia ogłoszono wyniki trzech konkursów. Ogólnopolskiego konkursu reportażystów Melchiory, Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory. Laureatem Nagrody Specjalnej Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia został wieloletni prezenter publicznych rozgłośni Wiesław Molak. Po odebraniu statuetki wymieniał cechy, jakie jego zdaniem powinien posiadać rzetelny dziennikarz. Jak mówił Ryszard Kapuściński, dobrym dziennikarzem może być tylko ktoś, kto jest dobrym człowiekiem. Czyli ludzie nie zrozumieją nigdy w życiu innych ich prawd, zainteresowań, tragedii, szczęścia itd., itd. Wiesław Molak otrzymał wyróżnienie m.in. za prowadzenie audycji Nocy z reportażem w radiowej Jedynce. W zamyśle miał być korwetą Gawron. Skończył jako słabiej uzbrojony patrolowiec. Okręt wojenny Ślązak po raz pierwszy wyszedł w morze. To jednostka budowana w Gdyni od 2001 roku. Mimo, że budowa trwała tak długo, to będzie nowoczesny okręt, zapewnia komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24.pl. Będzie to pierwszy okręt bojowy od nie wiadomo jakiego czasu, wojenny. Dwa właściwie w ostatnich latach, które wchodzą, a przez poprzednie 25 lat nie mieliśmy okazji podnosić bandery na nowym okręcie. To jest bardzo ważne. Okręt według planów Inspektoratu Uzbrojenia ma zostać przekazany Marynarce Wojennej w marcu przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe ma dla Państwa Mateusz Fusiarz. Dziś prawdopodobnie każdy serwis sportowy w Polsce rozpoczyna się od tej właśnie informacji. Agnieszka Radwańska postanowiła zakończyć karierę, a była to bogata w sukcesy 13-letnia tenisowa kariera. Radwańska wygrała 20 turniejów WTA, grała w finale Wimbledonu, no i 3 lata temu zriumfowała w WTA Finals w Singapurze. Będziemy tęsknić, mówi były tenisista Wojciech Fibak. już nie będzie tego śledzenia różnych podróży Agnieszki, jej wyników, jej spotkań, jej formy na różnych kontynentach. Wielka szkoda. Ja myślałem, że może trochę przedłuży, jeszcze raz zagra w Wimbledonie w przyszłym roku. Miałem nadzieję, kilka mniejszych turniejów na trawie, na tej jej najlepszej nawierzchni. Może to nie jest decyzja ostateczna. W różnych innych dyscyplinach najwięksi sportowcy też się wycofywali, w tenisie się zdarzało, później powracali. W różnych formach, na dłużej, krócej. Pamiętam, Borg kilka razy kończył karierę, jedynka światowa. No różne były historie. No miejmy nadzieję, że Agnieszkę zobaczymy. Jak nie, to życzę wszystkiego najlepszego powodzenia. Będziemy ją zawsze wspominać jako prawdziwego geniusza tenisa. No na pewno tak było. A tymczasem wypadałoby zajrzeć do Londynu. Tam przecież trwa Masters Panów. Nowak Dziokowicz pokonał Aleksandra Zwieriewa 6-4, 6-1 w meczu drugiej kolejki. To drugie zwycięstwo Serba i pierwsza porażka Niemca. Właśnie rozpoczyna się spotkanie Marina Cilicza i Johna Isnera. Niestety na razie nie najlepiej w ATP Finals radzą sobie Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Wczoraj Polak i Brazylijczyk przegrali z parą Brian Sock, a dzisiaj po starciu z Herbertem i Mautem też schodzili z kortu pokonani. Mimo dwóch porażek jeszcze nie przekreślamy awansu Kubota i Melo do półfinału. Jutro zagrają z parą Chpawić. Muszą wygrać i liczyć, że Herbert i Maut nie ugrają seta w spotkaniu z Brianem i Sokiem. Kalkulować już nie musimy w przypadku naszych piłkarzy. Już od dawna wiemy, że biało-czerwoni spadną z dywizji A Ligi Narodów. Niemniej do rozegrania w tym roku pozostały jeszcze dwa mecze. Z Portugalią w przyszły wtorek i jutro z Czechami. Jerzy Brzęczek do tej pory kombinował, rotował składem, ale zdaje się, że selekcjoner ostatnio dodał za dużo grzybów do barszczu i jutro nasza ekipa zagra po staremu, czyli z klasycznymi skrzydłowymi. Po tych ostatnich dwóch spotkaniach, które rozegraliśmy w Chorzowie, w których troszeczkę eksperymentowaliśmy, był taki jasny komunikat z mojej strony, że na pewno dla nas optymalne stawienie to jest ze skrzydłowymi. Będziemy starać się tych naszych skrzydłowych wykorzystać. A trudno nie skorzystać z usług Kamila Grosickiego, który odzyskał miejsce w pierwszym składzie Hull City, a w ostatnim meczu strzelił gola i popisał się asystą. Powiedziałem na ostatnim zgrupowaniu, że na następne zgrupowanie przyjadę w lepszej formie. Z taką formą przyjeżdżam, ale to trzeba teraz udowodnić na boisku. Czekamy. Pierwszy gwizdek jutro o 18:00. Gdańsk, Jan Kałucki. A serwis kończymy wiadomością z Premier League. Claudio Ranieri został trenerem ostatniego w tabeli Fulham. Na stanowisku zastąpił Serba Slavisa Jokanowicza, a przypomnę, że to właśnie Ranieri zdobył z Leicester mistrzowski tytuł 2 lata temu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i mglista, na wschodzie i nad wschodnim wybrzeżem przelotne opady deszczu, na Podhalu deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Jutro słaby deszcz na wschodzie, Pogórzu Karpackim oraz lokalnie w centrum. W czwartek maksymalnie od 5 stopni na Podhalu i 6 na północnym wschodzie, do 10 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. A Iladian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną. Dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Iladian Direct Plus? Tak. Tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na infekcje intymne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójki. Mariusz Cieślik, witam Państwa w specjalnym wydaniu Klubu Trójki. To jest Klub Trójki poświęcony naszemu plebiscytowi 100 książek na stulecie niepodległości. Dziś, po prawie 2 miesiącach prezentacji tych książek wybranych przez ekspertów, podamy wyniki, skomentujemy, no i jeszcze może puścimy trochę muzyki związanej z autorami, którzy znaleźli się w czołówce tego stworzonego przez Państwa rankingu. Są tutaj ze mną w studiu w Warszawie dyrektor Instytutu Książki, pan Dariusz Jaworski. Dobry wieczór. Marcin Kubę, krytyk literacki z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. A w Krakowie w studiu, daleko od nas, ale blisko sercem, Maciej Urbanowski, profesor Maciej Urbanowski, Uniwersytet Jagielloński, jeden z, jak to powiedzieć, no, naszych selekcjonerów. Słyszymy się, panie profesorze? Tak, dobry wieczór, witam, jestem daleko, ale blisko. Tak. No to teraz ja zacznę od tego, żeby wyjaśnić, jak ta lista powstała. Odbyło się to kilkanaście tygodni temu, pod koniec wakacji, na początku września. Poprosiliśmy, redakcja Trójki poprosiła 5 wybitnych literaturoznawców, wśród nich był profesor Urbanowski, ale także Dariusz Jaworski, Dariusz Nowacki z Uniwersytetu Śląskiego, Krzysztof Dybciak z UKSW z Warszawy oraz Jarosław Klejnocki, który jest doktorem na Uniwersytecie Warszawskim, ale też dyrektorem Warszawskiego Muzeum Literatury oraz Krzysztof Keller, dyrektor programowy Instytutu Książki. I wszyscy ci panowie wytypowali każdy po 100 książek, po czym myśmy te typy zebrali i te książki, które się powtarzały, stworzyły taki rodzaj bazy do głosowania. I teraz najważniejsza informacja, to głosowanie się dziś zakończyło i no, miło mi jest powiedzieć, że przekroczyło chyba wszelkie nasze oczekiwania i chyba również naszego partnera, naszych partnerów, bo głównym naszym partnerem był Instytut Książki, ale drugim była Rzeczpospolita. Wspólnie prezentowaliśmy te książki. Oddali Państwo ponad 21 tysięcy głosów, co chyba można powiedzieć jest najbardziej masowym plebiscytem tego rodzaju popularności, chyba tak należałoby powiedzieć, jeśli chodzi o klasykę, tę współczesną klasykę dwudziestowieczną, bo w samym zestawieniu książek dwudziestopierwszowiecznych, takich najzupełniej współczesnych sprzed kilku lat, jest naprawdę niewiele. Większość zdecydowana to są rzeczy napisane i wydane w wieku XX. Może dlatego, że no, chyba trudno o dystans co do wartości książek, które wydano dosłownie rok, 5 czy 10 nawet lat temu. I teraz chciałbym zacząć od takiego pytania. Panowie, może zaczniemy od naszego gościa z Krakowa, Macieja Urbanowskiego. Czego tobie, Macieju, zabrakło w tej setce, którą stworzyliśmy wspólnie poniekąd? I czy jaka książka, której tam nie było, zdziwiła cię i tam nieobecność? Znaczy generalnie to mnie zdziwiła niedoreprezentacja literatury jednak po 89 roku. Zaskakująco mało było w tej setce jednak tych tytułów. I też trochę brakowało mi tomów poezji emigracyjnej, nie wiem, Czarny Polonez Wierzyńskiego. To jest jeden z tych tytułów, który jakoś mi się wydawał ważnego. I czy akurat Czarny Polonez się tam znalazł? Nie pamiętam dokładnie. No ale literatura emigracyjna też. Ja też nie mam przed oczyma tej setki, która jednak jakoś wydawało mi się generalnie dobrze reprezentować to stulecie. Ale wiem, węzła tomów, jeżeli chodzi o trzecią Rzeczpospolitą, zabrakło mi. Tak jak rozumiem, że Ody do Świętej Cycylii głównie. Tak, na przykład. Albo De Profundis. To jakoś takie książki, które dla mnie osobiście w ostatnich latach, czy właśnie w tej ostatnich dekadach, jeżeli chodzi o poezję, były istotne. Ale mam świadomość, że to jest jakoś tam plebiscyt, prawda, uśredniony. I tak ta lista była, myślę, interesująca i oczywiście dobrze reprezentowała bogactwo tego stulecia w literaturze. Dariusz Jaworski, a pan dyrektor, czego by jeszcze tutaj oczekiwał? Ja chciałem być oryginalny, ale oczywiście Maciej zabrał mi refleksje, które gdzieś miałem przygotowane, przygotowując się z kolei, czy antycypując ewentualnie tego typu pytanie. Więc powiem tak. Po pierwsze, ta lista jest nie tylko, że uśredniona, ale ewidentnie widać, że jednak jest tutaj typowanie bardzo mocno, położenie nacisku na literaturę tego najwyższego, z najwyższej półki. Czyli to jest rzeczywiście spojrzenie na literaturę polską w kategoriach absolutnie Parnasu. Ale zabrakło mi być może to, co powiedział, zresztą Maciej przed chwileczką, zabrakło mi trochę literatury po 89 roku, czy nawet z tych lat 2000, chociaż to właśnie bardzo trudno ocenić, ale gdybyś mi teraz zadał pytanie kontynuujące to znaczy kogo konkretnie, to miałbym kłopot ze wskazaniem. To ja mogę teraz wszystko powiedzieć, których nie ma na przykład i których nieobecność troszkę mnie zdziwiła. Jeszcze tak. Miałem powiedzieć Marcinowi Kubemu, ale to za chwilę. Ale to ja tylko dokończę, mianowicie bardziej bym gatunkami na to spojrzał, czy też pewnymi środowiskami. I proszę zwrócić uwagę, tu nie ma żadnej książki z tak zwanej literatury dziecięcej. To rzeczywiście. I młodzieżowej. I moim zdaniem to bym wrzucił nie tylko kamyczek, ale dość duży kamień do ogródka naszych ekspertów. Były takie pojedyncze głosy, były. Niziołski na przykład się pojawił. Tak, ale chociażby Koziołka Matołka, no przepraszam bardzo, to jest klasyka, tak? Szczególnie kiedy mówimy teraz, kiedy mówimy o tym, jak ważne jest czytanie przez dzieci i Polska jest w jakiś sposób bardzo liczącym się, użyję tej metafory, graczem na tym europejskim rynku literackim i trochę tej literatury, chociaż ja nie jestem akurat jej zwolennikiem, ja zdecydowanie wolę czytać to, co jest tutaj, znajduje się na listach, ale rzeczywiście tej literatury popularnej, w tym między innymi tak zwanej literatury sensacyjnej czy kryminalnej. No to ja powiem te nazwiska, których tutaj nie ma, a które są jakby na pewno do dyskusji. To jest oczywiście Jerzy Pilch, Janusz Głowacki, Andrzej Stasiuk, Magdalena Tulli i chyba największa nieobecna Olga Tokarczuk. To są autorzy modni, popularni i też wybitni niektórzy wręcz. Ja powiem, dlaczego nie znalazła się Olga Tokarczuk, ponieważ i tu właśnie dochodzimy do sedna. To znaczy tytuły Olgi Tokarczuk były wskazywane różne. Czyli chyba nie ma jeszcze takiego jasnego poglądu, jak w przypadku autorów, których twórczość się powiedzmy zamknęła, czy też zamyka. Co jest najważniejszą książką? Bo na przykład jeśli chodzi o Mrożka, to pojawiało się tylko tango. Jeśli chodzi o Gombrowicza, pojawiały się zawsze 3 lub 4 tytuły, te takie najważniejsze, o których wiemy i które na tej liście są, czyli Ferdydurkę, Ślub, Transatlantyk, prawda? Natomiast tutaj myślę, że jeszcze nie ma jasności co do tego, która książka Olgi i które książki Olgi są najważniejsze. I to może dlatego. Myślę, że jak będzie za 20 lat, to już będzie wszystko jasne, która z tych książek jest tą najważniejszą. Czyli czego tutaj brakuje tym książkom? To pytanie zadam Marcinowi Kubemu, który jeszcze nic nie powiedział. Czy one jeszcze nie przeszły próbę czasu? To znaczy to uzasadnienie, które powiedziałeś o tym, że nie ma zgody, które tytuły są kluczowe, najważniejsze, najwybitniejsze w twórczości żyjącego wciąż autora. Nie zdążyły się odleżeć, nie zdążyliśmy ich przemyśleć. No to jest jakiś w miarę sensowny argument. No ale faktycznie dziwi mnie, że nie znalazły się takie nazwiska jak Paweł Chile, Stefan Chwin, Eustachy Rylski, to z samych mężczyzn, ale przecież też Olga Tokarczuk, czy w ogóle kogokolwiek z młodszego pokolenia, że no nie było zgody tutaj co do jakichś arcydzieł autorów debiutujących już po 89 roku. No były zimne kraje, które są Marcina Świlickiego, które są taką ważną książką otwierającą nową perspektywę w poezji, bo Arytmia Jacka Podsiadły z tych nowszych książek, ale to nie są takie bardzo nowe książki, to są książki sprzed ćwierć wieku. I właściwie ta lista dalej to już są raczej jednak rzeczy starsze. No, nawet jeżeli to jest Wiesław Myśliwski, czyli Widnokrąg, 96 rok, no to tak naprawdę to jest powieść, wielka powieść dwudziestowieczna, albo nawet może i dziewiętnastowieczna, tylko napisana dwudziestowiecznym językiem. A czego, jeśli już tak co do całości, panów zdaniem, tam jest za dużo, Maciej Urbanowski, z daleka? Zadajesz mi trudne pytanie. Znaczy, ja miałem ten kłopot, że ta lista 100 tytułów wydawała mi się właśnie wąska, bo ja też nie pamiętam dokładnie, ale no właśnie jakoś miałem ambicje, żeby znalazły się tam książki, na przykład Musierowicz, czy Wiersze dla dzieci Tuwima, albo Akademia pana Kleksa Brzechwy. Ale no ta setka okazywała się nieoczekiwanie. Po prostu za mała. Za mała, więc ja nie mam tego wrażenia, że tam czegoś jest zbyt wiele, przyznam się jakoś. Kiedy śledziłem tę listę, to wydawało mi się ona dobrze tutaj jakoś tak skrojona, że tak powiem. No, ja naprawdę informuję, że państwa, żeby państwo mieli pewność, my nic tutaj nie dodawaliśmy. Eksperci tak wybrali. Za każdym razem kryterium było to, czy się w tym głosowaniu naszych ekspertów to coś powtarza. I na przykład Musierowicz, wskazana przez Macieja Urbanowskiego, była tylko raz, tylko Maciej Urbanowski ją wskazał i dlatego nie znalazła się w tej setce. Ja myślę, że też tutaj to słowo jednak niepodległość jakoś też determinowało moje wybory, prawda? Bo to jednak taki był specyficzny kontekst, prawda? Nie najbardziej popularny, ale strona stulecie niepodległości, więc jednak też ten taki parnasowy czy parnasistowski, nawiązując do tego, co powiedział dyrektor Jaworski, no wybór tutaj trochę mniej lub bardziej świadomie się nasuwał. No ta klasyka właśnie. No to teraz tak, to zanim przejdziemy do konkretnych wyników klasyki, to teraz będzie piosenka i to będzie piosenka napisana przez wielkiego poetę, który tutaj całkiem niedaleko stąd chodził do szkoły średniej, liceum Batorego. Krzysztof Kamil Baczyński. Jego wiersze to jest taki specyficzny przypadek, to znaczy nie ma czegoś takiego jak wiersze Krzysztofa Baczyńskiego, są tylko bardzo króciutkie, wydane za życia, tomiki konspiracyjne, kilkudziesięciostronicowe. Myśmy to nazwali wierszami, no bo jakoś trzeba było to nazwać. No to z tychże wierszy znów wędrujemy ciepłym krajem i Grzegorz Turnał. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdroże. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arka. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła na nami warga. Wieczorami w prądach zatok, noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdroże. wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach, przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozstaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Znów wędrujemy ciepłym krajem i Grzegorz Turnał do tekstu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który no, ze swoimi wierszami znalazł się w pierwszej dziesiątce tego naszego głosowania, czy też państwa głosowania. Jeszcze raz przypomnę, że to było ponad 21 tysięcy głosów. Imponująca doprawdy liczba. No to teraz już może przejdźmy do tej pierwszej dziesiątki, która wynika z państwa głosów. Miejsce dziesiąte to są Nocy i Dnie Marii Dąbrowskiej. Teraz powinniśmy zagrać, jak myślę, ten przepiękny wals Waldemara Kazaneckiego, przy którym Jadwiga Barańska otrzymuje kwiaty od Karola Strasburgera, który brodzi po kolana w takim stawie, żeby zerwać dla niej nenufary. Potem miejsce dziewiąte Zofia Nałkowska Medaliony. Miejsce ósme Sławomir Mrożek Tango. Miejsce siódme, właśnie Krzysztof Kamil Baczyński, wiersze. Miejsce szóste, Stefan Żeromski, Przedwiośnie. Miejsce piąte, Pan Kogito, Zbigniew Herbert. I miejsce czwarte, Sklepy Cynamonowe, Brunona Schulza. To może teraz o tej jakby pierwszej części tej pierwszej dziesiątki byśmy chwilę porozmawiali. Jak panowie oceniacie ten wybór? Czy słuchacze mają nasi dobry gust? Bo ja jestem, powiem szczerze, zbudowany tym wyborem. Dla mnie to 2/3 bym ja też wskazał z tych książek w swojej pierwszej dziesiątce. Dąbrowska, Nałkowska, Mrożek, Baczyński, Żeromski, Herbert, Schulz. Marcin Kubę, chcę coś powiedzieć. Ja bym podkreślił, że jest to bardzo inteligencki top, tak bym powiedział, że jednak no poza Nocami i Dniami, tak, w zasadzie ciężko wskazać literaturę taką popularną, lubianą, przystępną dla większości czytelników. Jednak jest to albo tematycznie i doświadczeniowo trudna proza, jak Medaliony, czy Inny Świat Herminga, czy wyrafinowana po prostu literatura nasycona filozofią, jak Solaris. O tym będziemy za chwilę rozmawiać, bo to jest wyżej. Ja bym tego nie traktował jako... Bo rozumiem, że Marcin też nie mówiąc o inteligenckości, nie miało to zabarwienia pejoratywnego. Nie, no to było tak, oczywiście, faktem, że... Ale jeżeli mamy taką listę, a tą listę no, ale można... Że wejdę ci w słowo. Tak. No myślę, że trzeba po prostu założyć od razu, że no jednak większość słuchaczy naszych to są ludzie, którzy są inteligentnami, bądź za takich się uważają i są uważani przez otoczenie i są ludźmi czytającymi, co w ogóle dzisiaj no to jest w ogóle jakiś cenzus, to znaczy mówimy no wszyscy jesteśmy tym zainteresowani, bo interesujemy się literaturą, niektórzy wręcz zawodowo, jak Dariusz Jaworski i Maciej Urbanowski, no my poniekąd też z Marcinem Kubem, bo przecież zajmujemy się jej popularyzacją, no mówimy o kraju, mieszkamy w kraju, gdzie nie czyta 60% ludzi. Nic nie czyta. No. Więc to już jest w ogóle prawdopodobnie. No, no coś czytają, chociażby instrukcje obsługi. Wiertarki. Tak, ale to oczywiście jest żart. Natomiast nie, bo ja nie dokończyłem swojej myśli. To jest właśnie bardzo budujące, ale jeżeli z takiej listy, którą tutaj widzimy i każdy z nas pewnie tą listę jakoś by subiektywizował, coś by dołożył, coś by dorzucił, o czym żeśmy już rozmawiali, to rzeczywiście wybranie tych książek, wybranie tych dzieł jest dla mnie w pewnym sensie zadziwiające, bo to rzeczywiście są no najlepsze, chociaż oczywiście te wszystkie są najlepsze. Tak zastanawiałem się, próbowałem jakiś klucz znaleźć do tego, bo udostępniłeś nam tą listę troszkę wcześniej, więc o tyle byliśmy trochę do przodu w stosunku do naszych słuchaczy, ale i próbowałem znaleźć, dobierać jakiś klucz, na przykład filmowania, czyli ekranizacji tych książek, albo na przykład znajomości poprzez lektury szkolne. I do pewnego momentu to się, powiedzmy, te schematy sprawdzają, ale do pewnego one w pewnym momencie się wymykają. Także rzeczywiście jest to zadziwiające spojrzenie. Czasami te różnice są minimalne pomiędzy poszczególnymi książkami, ale mnie to bardzo, bardzo cieszy. I oczywiście zawsze można tłumaczyć, że przedwiośnie, bo w tym roku było czytane, bo narodowe czytanie, bo to przedwiośnie było przerabiane w różny sposób, na różne. Na to, że medaliony jednak wszyscy znają i to porusza do dzisiaj, porusza nawet to nieczytające społeczeństwo, ale sklepy cynamonowe, no dla mnie to jest fenomen. To jest wielka literatura, która przecież zyskała no, światową właściwie też rozpoznawalność. Brunon Schulz jest takim jednym z kilku polskich pisarzy, którzy są znani naprawdę na całym świecie. Tak, chyba jeden z najbardziej w ogóle znanych, a to chociażby widać było w tym roku w maju, czerwcu podczas kolejnego festiwalu Brunona Schulza, który co dwa lata odbywa się w Drohobyczu, czy w miejscu, w którym on żył i w którym zginął. Maciej Urbanowski jest w trudniejszej sytuacji, bo nie siedzi z nami, więc nie mógł teraz szybko skomentować, ale teraz dajemy mu głos. Ale nie, no słucham was z dużą ciekawością. Znaczy ja też wiem, jak wygląda ta trójka, więc trochę tutaj tak skupiam się na tej siódemce, jak prosiłeś. Znaczy ja nie jestem tutaj akurat zaskoczony. To jest lista arcydzieł, które podejrzewam za 10-20 lat. Znaczy nikogo by nie zaskoczyło, że one tutaj nie ma książek przypadkowych. To są książki opowiadające o jednak też i polskim doświadczeniu, a równocześnie książki no, mające niewątpliwe walory, no, nieprzemijające estetyczne i tutaj nie ma chyba sporu. No, widać, że jest znowu jakby takim okiem jakiegoś bawić się statystyka, że raczej dominuje tutaj w tej siódemce proza. Jeden tylko dramat, dwa zbiory poezji. No i to, o czym mówiliśmy, to znaczy też taki wyraźnie tutaj tradycja wygrywa, bo jednak z tej siódemki, no to pan Cogito jest takim no, najświeższym, że tak powiem, dziełem, a to jest rok 1974, czyli prawda? Czyli prawie 45 książka, lat za chwilę. Prawie pół wieku, no 40 parę lat temu i to są już jakieś rzeczy dobrze osadzone w naszej kulturze, w naszej tradycji, pewnie też częściowo przez szkołę, ale to jest, jak wydaje mi się, wybór bezdyskusyjny, choć oczywiście no, tutaj pewnie będziemy zaraz rozmawiać, znaczy będą na tej liście wielcy nieobecni. No, tutaj ciekawi będziemy rozmawiać, będziemy widzieć całą dziesiątkę pewnie. No dobrze, no to jak już powiedzieliśmy od miejsca 10 do miejsca 4, czyli przypomnę, miejsce 10 Maria Dąbrowska Nocy i Dnie, miejsce 9 Medaliony Zofii Nałkowskiej, 8 Tango Sławomira Mrożka, 7 Wiersze Baczyńskiego, 6 Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, 5 Pan Cogito Zbigniewa Herberta i 4 Brunon Schulz Sklepy Cynamonowe. No to teraz już nie pozostaje nam nic innego, jak nazwijmy to dźwiękowo, zaprezentować miejsce 3. Witold Gombrowicz, Ferdy Durkę. To dzięki tej książce wiemy, że Słowacki wielkim poetą był, a także rozumiemy, na czym polega upupianie. To właśnie w wydanej w roku 1937 Ferdy Durkę Gombrowicz po raz pierwszy ujawnił swój oryginalny talent literacki i filozofię. Filozofia nie jest w tym wypadku słowem na wyrost. Pisarz był bardzo ciekawym myślicielem, który skupiał się na kwestii formy. Uważał na przykład, że ludzie są w jakimś sensie stwarzani przez innych i przez relacje z innymi. To właśnie widzimy w Ferdydurkę. Jej bohater, dorosły Józio, trafia z powrotem do szkoły, gdzie jest upupiany, czyli podlega infantylizacji. Okazuje się jednak, że każda kolejna sytuacja wpędza go w kłopot z formą. Czy jest to kontakt z rodziną młodziaków, którzy oddają się kultowi młodości i nowoczesności, czy wizyta w dworku wujostwa pielęgnującego dawne ziemiańskie rytuały? Każda z tych sytuacji ociera się o groteskę. A poczucie humoru jest bardzo mocnym atutem tej książki, która kończy się słowami koniec i bomba, a kto słuchał, ten trąba. Ale oczywiście kto czytał, ten nie trąba, bo to jest książka, którą przeczytać należy. Jak zresztą w ogóle Gombrowicza. No myślę, że Gombrowicz był na tej liście bardzo silnie reprezentowany i to chyba przez najważniejsze swoje teksty, bo był jeszcze Ślub i był Transatlantyk. Chyba, że coś jeszcze pominąłem, ale... A, jeszcze Dziennik, oczywiście był jeszcze Dziennik. Tak. Też wielkie dzieło literackie. Gombrowicz, no właściwie nie wiem, co tutaj komentować. Maciej Urbanowski jest najbardziej z nas wykwalifikowany, bo jest profesorem. Ja bym chciał ci zadać takie pytanie, bo ciekaw jestem, jak ty na to patrzysz, jako człowiek zajmujący się zawodowo badaniem literatury. Czasem się wydaje, że taki autor jak Gombrowicz już troszkę przykryty jest patyną, a tu okazuje się, że znowu żyje, prawda? To jest pocieszające. No tak, tak. Znaczy ja akurat tak, zajmuję się teraz naukowo, zawodowo recepcją Ferdydurkę właśnie po wydaniu i całą dużą burzą, którą ta powieść wywołała i myślę, że wielu ówczesnych recenzentów zdziwiłoby się no, karierą tej powieści, miejscem właśnie chociażby w naszym tutaj trochę serio, a trochę jednak jakoś tak nie do końca serio plebiscytem, który jest trochę zabawą, ale to poważną, są takie zabawy przyjemne i pożyteczne, nazwijmy je. Pożyteczne właśnie i tutaj oczywiście to miejsce Ferdydurkę jest uzasadnione, bo to jest jedna z tych wielkich powieści, która też wielki wpływ na, no właśnie to słowo inteligencja się pojawiła, na polską inteligencję wywarły, także na literaturę, mnóstwo naśladowców. Właśnie dzisiaj Ferdydurkę podrabiają, naśladują, imitują ciągle młodzi pisarze, mam wrażenie. I w ogóle Gombrowicza, prawda? I Gombrowicza. Oczywiście można się zastanawiać, czy to jest najlepsze dzieło Gombrowicza i wśród gombrowiczologów jest spór oczywiście na ten temat, ale chyba rzeczywiście jest to jedno z tych dzieł, które Gombrowicza, które są najlepsze, najważniejsze i jedna z tych wielkich dwudziestowiecznych powieści polskich i tutaj chyba wielkiego sporu nie ma co toczyć. To miejsce jest jak najbardziej zasadne, wysokie. I co ciekawe, Ferdydurkę osiągnęło tę swoją pozycję tak naprawdę chyba dopiero po 89 roku, bo pamiętajmy o tym, że w latach 80. Że Ferdydurkę i Gombrowicz sam był słabo obecny, wiadomo z jakich względów ten niedoszły laureat nagrody Nobla. Ale jednak Ferdydurkę była wznowiona po październiku, przepraszam, tak, się wtrącam. Tak, tak, tak. I ona wtedy miała takie piorunujące wrażenie, no też miała żywot taki podziemny. I Gombrowicz był wydawany w drugim obiegu, oczywiście. Oczywiście, że miał, tylko pamiętajmy o tym, że mówimy o obiegu powszechnym, prawda? No te zaczytywane, do mnie też swego czasu właśnie dotarł ten egzemplarz Ferdydurkę, właśnie wydane po 56 roku, zaczytany, zasiliniony, no ale oczywiście odbity tam na jakichś tych dość prymitywnych wtedy kserografach, no ale tak na dobrą sprawę. Pamiętajmy też, że wejście Ferdydurkę do kanonu lektur szkolnych też bardzo dużą rolę odegrało i cały czas jest odbierany przez nas. I to pokazuje, jak życie bywa pełne paradoksów, prawda? Gombrowicz, który kpis recepcji słowackiego, sam jest dzisiaj upupiany w szkole. No chyba tak to trzeba by było powiedzieć, no bo jak znamy szkołę, a wszyscy do niej chodziliśmy, no to w szkole zawsze się przerabia lektury, a nie czyta książki. Marcin Kubę? Tak, przypomniała mi się historia związana z innym autorem, który znalazł się na liście stu, ale nie w dziesiątce, z Aleksandrem Watem, który się w moim wieku bodajże chwalił z nutką zazdrości, wypowiadając się o Gombrowiczu, mówił, że on, pracując w wydawnictwie Gebetner i Wolf przed wojną, że nie dopuścił do druku w tym wydawnictwie, zdaje się, Ferdydurkę. No proszę. Ktoś inny opublikował to. Tę powieść i on jakby tak z nutką takiej dumy i... Rój. Maciej Urbanowski podpowiada, że Rój opublikował. To teraz to musimy chyba przejść do miejsca drugiego w tej sytuacji, no bo jeżeli mówimy... Bo ja rzeczywiście odnoszę takie wrażenie, jako że dość dobrze pamiętam ten moment z lat 80., kiedy Gombrowicz stawał się popularny, że to jest ten moment, kiedy masowy odbiór Gombrowicza się dopiero zaczyna. Wcześniej to było jednak bardzo elitarne. Pamiętam taki świetny spektakl z Janem Peszkiem w roli głównej Józia w Teatrze Telewizji. Naprawdę robił wtedy piorunujące wrażenie. Potem tuż na przełomie był film Jerzego Skolimowskiego, tylko że to nie był udany film szczególnie. Nie był też zły. No przede wszystkim był anglojęzyczny i to... To chyba karkołomne było tłumaczyć Gombrowicza na angielski i później sprzedawać z powrotem polskiemu widzowi. Też się stało zresztą z inną książką z tej listy, która też miała dużo głosów, z Małą Apokalipsą, którą zrobił Costa Gavras. To nie było to udane przedsięwzięcie. Ale Gombrowicza Ferdydurkę przetłumaczono również na arabski, to chciałem panu powiedzieć. Wiemy, bośmy byli w Dubaju na targach książki. To teraz tak, to teraz miejsce drugie, no nie będziemy dalej czekać. Gustaw Herning Grudziński. Inny świat. W roku 1940 przy próbie przekroczenia granicy z Litwą pisarz zostaje wydany przez przemytników rosyjskiej bezpiecy. Najpierw jest przerzucany z więzienia do więzienia, a potem zostaje skazany na 5 lat pobytu w łagrze pod kołem podbiegunowym. Tam, jak wszyscy, zmuszany jest do niewolniczej pracy. Cierpi z powodu głodu i zimna, ale też uważnie obserwuje obozową rzeczywistość. Stara się poznać i zrozumieć rosyjskich współwięźniów, ale także uczestników aparatu represji. Ich też, w jakimś sensie, uważa za ofiary. W styczniu 1942 roku, nie mogąc uzyskać zwolnienia, któremu się z racji amnestii należało, podejmuje dramatyczną głodówkę. Sowiecka administracja, nie wiedząc jak poradzić sobie z podobnym protestem, pozwala mu zgłosić się do punktu werbunkowego armii Andersa. 6 lat po zakończeniu wojny Gustaw Herling Grudziński wydaje swoje wspomnienia po angielsku w Londynie. To pierwsze w historii takie świadectwo ofiary sowieckiego totalitaryzmu. Od Herlinga Grudzińskiego to się zaczęło rzeczywiście, potem dopiero dużo, dużo, dużo później był Sołżenicyn, były jeszcze też inne świadectwa, ale to jest, jeśli mówimy o tym, że 89 jest tutaj ważną cezurą dla odbioru literatury tej właśnie zabronionej w tym przypadku, czy pomijanej jak Gombrowicz, no to tutaj mówimy już w ogóle o fenomenie, bo tak dużo ludzi zagłosowało na Inny świat. No książka, która po polsku ukazała się po raz pierwszy w 89 roku. Oczywiście po polsku w Polsce, bo wcześniej ukazywała się po polsku w Londynie, po polsku w Ameryce, po polsku w Paryżu, ale do Polski docierała. Tak, albo w drugim obiegu oczywiście, no ale to tak. Mówimy o nakładach rzędu kilkudziesięciu egzemplarzy albo kilkuset egzemplarzy. Pierwszy nakład wydany na ziemi w 89 roku to z tego co pamiętam było około 100 tysięcy egzemplarzy. I to jest jakby niesamowite i pocieszające, że ważne dzieła są tak szybko przyswajane. Maciej Urbanowski. No tak, ja bardzo się cieszę, że Inny świat jest w tej dziesiątce i że jest tak bardzo wysoko, bo właściwie jest to jedyna z na tej liście książka reprezentująca literaturę emigracyjną, tą literaturę źle obecną, zakazaną w okresie PRL-u i no, też mówiąca o niezwykle ważnym fragmencie naszego doświadczenia dwudziestowiecznego, naszego polskiego, ale też no po prostu całej tej części Europy. Jest to książka no, wybitna literacko. Nie tylko temat, ale ta formuła, którą znalazł Herling dla tego doświadczenia jest czymś unikalnym. Więc to jest jakby świetny wybór, którego gratuluję naszym słuchaczom. Słuchaczom to tak, Trójki, i no jestem w jakimś sensie bardzo zbudowany też, że ta książka rzeczywiście w ciągu tych lat od 89 jest pełna 30. Mocno się już, jak widać, zadomowiła niejako w naszej świadomości, że została wykonana jakaś rzeczywiście istotna praca. I tutaj no też ten inny świat jakoś współbrzmi z medalionami Nałkowskiej, te dwa bieguny doświadczenia totalitarnego są tutaj reprezentowane. Też Hochlik taki losu, bo Herling jakoś trochę surowo oceniał medaliony po ich publikacji, a tutaj te dwie książki znajdują się w tej dziesiątce. Słusznie. Dariusz Jaworski? Dla mnie rzeczywiście znalezienie się Herlinga Grudzińskiego z tymi dwoma pozycjami, czyli Innym światem, no i tak wysoko Inny świat, oraz Dziennikiem pisanym nocą, i cały czas stanowi pewien niedosyt. Herling Grudziński jest postacią niebywałą, niezwykłą i nie tylko dlatego o tym mówię, że miałem tę przyjemność dość dobrze go poznać na początku lat 90. jako młody doktorant po studiach polonistycznych. Miałem przyjemność być na stypendium w Rzymie, w Neapolu i jeździłem, spotykałem się z nim, przebywałem, sporo godzin przegadaliśmy. Bardzo dużo się dowiedziałem wtedy od niego i trochę mimo wszystko, jak w innym tonie, bo właściwie Maciej powiedział wszystko, co najważniejsze o tej książce, natomiast dla mnie brakuje mi jeszcze czegoś, bo Herling jest naprawdę dokładnie tak. Skrzydeł ołtarza. To są genialne. Też się pojawiały w tych wskazaniach, tak. Ale nie tak często. Ja jestem też wielbicielem opowiadań Herlinga. Pamiętajmy też, że rok przyszły to będzie rok Herlinga Grudzińskiego. Bardzo się zresztą z tego cieszę i mam nadzieję, że ten renesans spojrzenia na Herlinga Grudzińskiego to będzie ten właśnie przyszły rok. Marcin Kuby? To wiele jako człowiek, który dorastał już w III Rzeczpospolitej, ty możesz najwięcej powiedzieć o tym, jak już dotknąłeś się z Herlingiem, chyba już w lekturach, prawda? To była lektura szkolna i dosyć dobrze przerobiona i dosyć dobrze przyswojona, mam wrażenie, przez klasy. Natomiast zastanawiające jest to, jak bardzo wyprzedził Herling Grudziński Tadeusza Borowskiego, który w zasadzie też pisze o doświadczeniu obozowym. Pożegnanie i też są to wstrząsające, tak. Teksty wstrząsające i świetne literacko. I tutaj się odwróciły te proporcje. Bo ja mam taką teorię, którą mogę przedstawić w jednym zdaniu. Wyparł troszeczkę literacką. Znaczy, no wszedł w miejsce Borowskiego, który przez lata PRL-u, no jakby szkodę mu troszeczkę wyrządziło to, że zmarł dosyć wcześnie. No i też miał... No, ale też był lekturą w PRL-u, też to jest pewnie taki efekt, że był w jakimś sensie, myślę, że Borowskiemu zaszkodziło takie z kolei forsowanie go lekturowe w PRL-u, a też no częste były próby zestawiania Innego świata z Borowskim, jak pamiętamy, i tutaj wskazywano na podobieństwo tych ich rozpoznań, tego doświadczenia obozowego i jednak też odmienność wniosków, ale oczywiście tutaj no znowu pewnie każdy wie, że Borowski powinien znaleźć się w jakimś takim zestawieniu. No, to jest no, oczywiście był jako w tym zestawieniu był, ale nie tak wysoko. Pożegnanie z Marią, jak sprawdziłem, 3 razy mniej około głosów od Innego świata. No to jest dużo. To ja mogę powiedzieć, co ja mam taką teorię, która bierze się z tego, że ja zetknąłem się z tą książką pewnie tak jak znaczna część naszych słuchaczy już jako nastolatek, czy też człowiek właściwie niemal dorosły. I to jednak było odkrycie i wstrząs, bo z doświadczeniem tym kacetów niemieckich byliśmy oswojeni, bo były w kinie, były w telewizji, one były literacko obecne, natomiast kiedy odkrywamy coś takiego, będąc ludźmi już prawie dorosłymi, to jest jednak szokujące, że to dotyczyło również Polski w takim Polaków i Polski w takim zakresie. Myślę, że to o to idzie. Tak, ale pamiętajmy też jeszcze o jednej książce, która się tu już nie znalazła. Znaczy jest właściwie. Józef Czapski, bo ta na niemieckiej ziemi jest dalej. Bo to jest taki rodzaj dialogowania też tych dwóch książek i tych dwóch wybitnych postaci. No to, to już nie mamy wyjścia. Teraz już musimy zaprezentować miejsce pierwsze. O, to, ta książka już tutaj się pojawiła. Ten tytuł się tutaj pojawił. Ten pisarz zresztą, mogę powiedzieć, że to jest jakiś przedziwny przypadek, bo wszyscy ci trzej czołowie, te nazwiska w tej pierwszej trójce są to pisarze wydawani przez to samo wydawnictwo literackie. I ja rozdawałem książki tego pisarza tutaj. No cóż będziemy mówić? No Stanisław Lem i Solaris. Miejsce pierwsze. Stanisław Lem. Solaris. Solaris uchodzi za najwybitniejszą powieść w dorobku mistrza literatury science fiction. To również najpopularniejszy utwór Lema, wydany w kilkudziesięciu krajach w wielomilionowym nakładzie, a do tego dwukrotnie przeniesiony na ekran. Pierwszej adaptacji dokonał rosyjski wizjoner Andrzej Tarkowski, drugiej, wiele lat później, Steven Soderbergh w Hollywood. Powieść z roku 1961 to jedna z najbardziej niezwykłych prób opisania kontaktu z nieznanym. Psycholog Chris Kelvin przybywa na stację kosmiczną umieszczoną w pobliżu planety Solaris, na której znajduje się ocean o niezwykłych właściwościach. Prawdopodobnie jest to nieznana ludziom forma inteligencji. Na to wskazują również kłopoty psychiczne tych, którzy na stacji orbitalnej przebywali. Na przykład poprzednik bohatera popełnił samobójstwo chwilę przed jego przybyciem. Kelvin zaczyna rozumieć, dlaczego, kiedy na stacji pojawia się jego żona, która odebrała sobie życie, za co bohater czuje się odpowiedzialny. Stanisław Lem, no, pisarz, którego chyba wszyscy kochają, którzy lubią dobrą literaturę i lubią literaturę science fiction, to jest, myślę, jednak wybór troszkę zaskakujący i troszkę niezaskakujący, prawda? To znaczy, jakoś czuć, że ten pisarz wciąż żyje i jest lubiany przez czytelników, prawda? Z Krakowa do Krakowa. No ja jestem bardzo, znaczy bardzo, no jestem w jakiejś części swojej takiej subiektywnej zaskoczony jednak tym zwycięstwem Lema jako tej książce numer jeden stulecia. Rozumiem na zimno jakby powody, ale właśnie jestem jednym z tych czytelników, którzy wiedzą, dlaczego Lem wielkim pisarzem był. No nie jest to jakaś moja miłość czytelnicza, więc tym no, większe zaskoczenie dla mnie. I tutaj myślę, że to też jakby mogłoby zadowolić Marcina, no bo to jednak jest literatura, myślę, jednak popularna. Jednak popularna. I to jest taki pisarz, który no może nie trafił pod strzech, ale prawie że. Więc ja myślę, że jednak trafił, chociaż nie wiem, czy z tym tekstem. Tutaj jednak ten tekst ma o tyle, że no myślę, ma tę swoją legendę, no był ekranizowany i przez Hollywood, i przez Rosjan, to znaczy i to, no przez Rosjan, przez wielkiego Tarkowskiego, prawda? To nie jest przypadek, że to akurat ten tekst znalazł się i tu jako no, ważny utwór filmowy po obu stronach żelaznej kurtyny. Ja zgadzam się z tymi uwagami Macieja szczególnie. Przypominam, że książka została wydana po raz pierwszy w Polsce w 1961 roku i nie wydawnictwo literackie, tylko jeżeli się nie mylę, to był wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej chyba wydało pierwsze wydanie. Mam nadzieję, że się nie mylę pod tym względem. Natomiast rzeczywiście to jest książka, która pokazuje ten niebywały trud poznawania, porozumiewania się z kimś obcym, z obcą cywilizacją. To jest taki rodzaj też spojrzenia na kwestię marginalizacji wspomnień. To można bardzo różnie o tej książce mówić. I pamiętajmy, że jednak Lem, co by o tym nie powiedzieć, on w tym zestawieniu jest jednym chyba z trzech no niedoszłych noblistów, bo tak naprawdę wszyscy dzisiaj byśmy powiedzieli, no dlaczego nie dostał Nobla, dlaczego Herbert nie dostał Nobla, no, dlaczego... Herbert to akurat wiadomo, dlaczego tak, dlaczego Gombrowicz, no my wiemy, tak, ale jednocześnie wiemy, że jednak to byli tak wybitni twórcy i tak ważni dla... A Lem w szczególności to jest chyba najbardziej, mimo wszystko najczęściej wydawany, jeszcze do niedawna żyjący autor polski. Ale jednocześnie jest to Jest to artysta wybitny, który dodał kulturze masowej czegoś, czego ona nie miała, czyli metafizyki. Albo miała temu gatunkowi literackiemu, o tym mówię. Marcin Kuba jeszcze nic nie powiedział, ale siedzi zadumany. Ja byłem bardzo zaskoczony tym typem. No, nie wiem, czy to jest do końca można by zakwalifikować jako literaturę popularną Solaris, bo jednak dzięki temu, o czym powiedziałeś, Mariusz, o metafizyce i w ogóle o ładunku filozoficznym, no to nie jest najprostsza lektura, najbardziej przystępna. Tak, zgadza się. No i też ta nieobecność zupełna science fiction i fantastyki w jakimś takim właśnie inteligenckim polskim dyskursie sprawia, że cała ta miłość skumulowała się w jednym autorze, w jednej książce, w jednej powieści, w Solaris. Myślę, że Lem był sam zaskoczony, bo on strasznie zawsze narzekał, że jest właśnie traktowany jako pisarz trochę drugorzędny i nie jest doceniany przez w cudzysłowie poważną krytykę literacką, a tutaj to jego zwycięstwo nad... No pamiętajmy, że to jest jednak zabawa, ale myślę, że dość reprezentatywna. Ale myślę, że to jest jakoś ciekawe, bo też mam wrażenie, że Lem przeżywa rodzaj renesansu, także są ciekawe nowe czytania Lema jednak w kontekście jego dramatycznej też biografii. I te książki okazują się nie do końca tak fantastyczne, czy oderwane. Jak się wydawało. Jak się wydawało, więc no jest to ciągle jeszcze rzeczywiście literatura, której pewnie będziemy nowe rzeczy odkrywać i literatura żywa, więc to też jest ciekawy sygnał. I zadziwiające jest to, że w tej dziesiątce, proszę zwrócić uwagę, dwoje noblistów się nie znalazło, czyli ani Wisława, myślę, że sprawa jest bardzo prosta, to znaczy Miłosz. Gdybyśmy typowali po nazwiskach, to by się tutaj znaleźli, jeśli tak. Krytycy, może za dużo mieli było zresztą tych utworów. Było trudno, bo musieli wskazać konkretne książki, czytelnicy raczej czytają wiersze wybrane i to jest jakby, no ale ten wybór jest taki, jaki jest. Musimy się już niestety powoli żegnać. Raz jeszcze przypomnę, że w głosowaniu w plebiscycie słuchaczy trójki wygrywa Solaris jako najważniejsza, czy też może nawet powiedziałbym ulubiona książka tego stulecia. W plebiscycie 100 książek na stulecie niepodległości zdobyła głosów 1000 i to jest prawie, i to jest bardzo dużo, no z tych 21 tysięcy. No cóż ma powiedzieć, no myślę, że jeszcze taki kiedyś plebiscyt uda nam się zrobić, może za jakieś 10-20 lat. I ciekawe, jakie wtedy będą wybory. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli Maciej Urbanowski w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki, który był naszym partnerem przy tej akcji. Dziękuję bardzo. I Marcin Kuba z Rzeczpospolitej. Ja również. Która również była naszym partnerem przy tej akcji. Na koniec króciutki, nawet nie wiem, czy taki bardzo króciutki, tak? Miał być, nie będzie, nie zdążymy. Miał być Herbert w interpretacji Przemysława Gintrowskiego, odpowiedź, można to znaleźć w internecie i bardzo Państwu polecam, ale dzisiaj nie u nas. Także do usłyszenia przy najbliższej okazji. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na Audio Video Show. Drugą największą wystawę sprzętu audio i wideo w Europie.